Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Sara Sjølin. God morgen og velkommen til ugens sidste Millionærklubben. Det er jo fredag. Hurra, endelig, yes. For mange af os. Og det betyder som sædvanligt, at det er lytternes dag, hvor vi svarer på alle jeres spørgsmål, og hvor I er med i konkurrencen om at vinde en Millionærklubben-kop. Vi skal også forbi nogle af de seneste regnskaber. Det er jo regnskabssæsonen nu, og de vælter ind morgen, middag og aften. Man bliver simpelthen ikke fri for dem. Og blandt andet har vi hørt fra Vestas og Hens og Maurits her til morgen, og det var ikke ligefrem munter læsning, og der er store aktietæsk der, som vi kigger lidt nærmere på. Det gør vi med dagens panel. Det er dig, Lars Svendsen. Godmorgen til dig. Ja. Og Lars Persson. Godmorgen til dig. Vi missede dig jo i tirsdags, ja, Lars, fordi jeg havde de tre tenorer med i stedet for. Yes. Så vi har savnet dig. Det er dejligt at have dig tilbage her i Millionærklubben studiet den her uge. Tak. Hvis du sidder derude og har spørgsmål til Lars eller Lav, så kan du sende den til mig i studiet på telefonnummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Og så deltager du også i konkurrencen om den her berømte Millionærklubben-kop. Den trækker jeg i slutningen af udsendelsen. Men inden vi kommer til mange af de her lytterspørgsmål, skal vi lige tage dagens nyhedsoverblik. Der er sådan lidt forskelligt derude, og en af de store ting, det er selvfølgelig Vestas, der kom med deres foreløbige regnskabstal for 2022. Og det viser, at omsætningen den var lige den lave ende af, hvad de havde guidet, og deres EBIT-margin den landede på -8%, hvor de egentlig havde troet, den var -5%, så altså noget dårligere end ventet. Og generelt, når man læser det ud, så siger det bare skuffende over det hele. Aktien falder også her til morgen og trækker til 25-indekset i rødt. Lav og Lars, hvad tænker I om det her regnskab, der er kommet fra Vestas? Jamen, det var ventet, eller det burde jo være ventet, fordi det kører jo ganske elendigt i hele den branche, og vi har haft... Jeg har ikke talt om det, men for det nogle få dage siden kom General Electric, der ejer det, der hedder GE Wind, og de kom jo ud med et tab på, var der 2,2 milliarder dollar, altså 15 milliarder kroner eller sådan noget lignende. Det er jo helt vildt, og vi har Siemens Energy, den der har koden ENR, det er en aktie, jeg har jo. Det er min satsning inden for det der, men han har jo også, de bløder jo helt vildt, han vil så prøve på at købe resten af Siemens Gamesa, for at ligesom, nu vil han tage fat på det hele, og de laver også alt muligt andet, det er jo 2/3 af andre former for strømforsyning af forskellige slags, og så en tredjedel vind, eller om det er jo dem, der taber pengene, så den er gal, og det, der står der, passer jo også meget godt. Jeg har jo hele tiden sagt, at de får ikke ret mange ordre. Det har været lavt. Det er der så nogen, der har brugt sig over her i sidste halvår. Men det er jo fordi, de har sat priserne op. Altså, og de er jo nødsaget til at løfte. Og de har ovenikøbet et problem. Jeg ved ikke, hvordan det er struktureret helt på lidt længere sigt. Fordi det store boom kommer jo ikke i 23, men i 24. De taler også om, at 23 bliver lidt lavere og alt muligt, og de skal rode tingene færdige og alt det der. Men rydde op i dårlige projekter og få det til at hænge sammen, ikke? Og det er jo cost overrun. Men i 24 begynder havvindmølle-eventyret rigtigt, og det gælder dem alle sammen. Og der er det jo så også at give wind, det er måske min fordom og firkantet opfattelse, fordi vi tror på, at danskere har mere forstand på den eller andre, men at GE faktisk står så fantastisk godt i det spil. Men de er jo også med, og så og der skal de altså sættes op, og så kan man sige, når du har nogle store ordrebøger derudaf, du kender ved blandt andet fra Kattel, og det er ham, der har kranskibene jo, at de har ordre i 27 og forespørgsler på det, og det vil jo sige, at nogle af de der projekter, de er sådan set skruet sammen, og det gælder også i NKT med kablerne derud til. Og det gør jo, at hvis du har budt på dem, og du er i fast pris, så hænger du jo på skidtet. Og derfor er det den der med at have stor orderbog, ikke? Det er jo ikke så morsomt, når priserne stiger, og udgifterne løber fra dig. Og det er jo sådan, at vi har haft en parallel tidligere, ikke for at være gammel en sur mand, men Airbus, de var jo flere år, de har jo haft lange orderbøger, og der er også kun to rigtige Boeing en anden flyfabrik, ikke? Og så fik de der ordrebøger, og de var så begejstrede, og nu kom den der store 380'eren, og så lige pludselig fandt de ud af, at hver af dem, de kostede jo en formue i tab, ikke? Og så alle de der fantastiske ordrebog fra Qatar Airways og alt det dernede, det blev jo forvandlet fra at være fantastisk til at være noget el og så tre brækker, ikke? Og det skal man jo passe på med, og det er lidt det. Jeg har stukket hånden en lille smule ind i Siemens Energy Systems, men, eller hvad den hedder, ENR-koden, og den koster 18-19 stykker, og jeg købte på 18 i august, og så har den været en tur ned og vende i 11, og nu er han tilbage igen, men bedre er det jo heller ikke, at den er kommet for 35, at det er det, der er problemet. Og hvis du har, altså, og der er ingen, der aner det. Men må man da håbe på, at de har lavet nogle kontrakter, hvor at i tilfælde af, at stigende priser på råvarer, så kan man da få dækket det, eller så har man da godt nok lavet nogle dårlige aftaler i hvert fald, kan man sige. Ja, jeg tvivler meget, fordi de der andre, det er jo det, Bergladen er, i og med deres kunder, det er jo store, blandt andet Ørsted, ikke? Altså nogle store bananer, og Equinor har på den ude på, der skal jo stå vimmel ude på Dok og Banke, hvor vi i gamle dage fangede rødspiller, ikke? At der kan man sige, at de er altså noget hårdere, og de giver sig ikke. Det er ikke bare sådan, du, dengang de byggede Horns Rev derovre, ikke? Til, det var jo Vestas, ikke? Så hele lortet skulle faktisk pilles ned og sættes op igen. Så betalte Ørsted jo, så vidt jeg forstår det, bare. Altså, det var jo dansk og bomum og staten, og I kan ikke lade Vestas gå ned og hjem og bare du. Den går ikke mere. Så er altså stadig masser af udfordringer for Vestas. Ja, aktien falder lige 3,5% her til morgen. Ja, det er billigt sluppet. Jeg mener, vi skal ned og vinde en gang til, ned i 130, før vil jeg ikke kigge på den. Og lige nu koster den 191 kroner, ja, så der er et stykke derned. Lars, vi har også, nu vender vi blikket lidt mod Sverige, hvor Hens & Mauritz, som vi jo alle sammen også kender herhjemmefra, de er kommet med regnskab. Aktien falder også 7% derovre. Hvad er det, der rører sig der? Jamen, det er også dårligt resultat. Altså, øget fragtomkostninger og øget råvareomkostninger, og køber de jo i dollar og sælger i alle mulige valutaer, og jamen, lad os bare tage den svenske krone. Jeg ved godt, det svenske marked er meget lille, men så har de det tyrkiske marked, de har også euro, de har, så videre, så videre. Det er ikke godt. Så det er svært at håndtere for sådan en stor klædebutik, så derfor så er det gået ned, og bruttomarginen er gået fra 51,9 til 49,7. Men da det er en familie, der ejer det med navnebror her, og var lige at sige, uden at der er noget forbindelse, så hæver de udbytte, fordi jamen, det er jo egentlig lidt deres egen, og nogen har også spurgt, jamen, skal de blive ved med at være på børsen? Det tror jeg nu, de kommer til at være, fordi det er jo også et sted, hvor vi søger hen nu. Altså, når vi kigger ned i tegnebogen, så tænker vi, det kan godt være, at skjorten eller underbukserne eller sokkerne kan være lidt billigere den her gang, fordi at vi skal have nye klæder, men de må godt koste lidt mindre, og der er det jo, de får en overkrydder. Og hvis vi så kan få en bomuldsprisen var faktisk sidste år pænt stigende, hvis vi så får en udfladning eller sådan en stabilisering af den udvikling, jamen så vil det også hjælpe dem lidt. Så nu må vi se. Men ja, for jeg skulle også til at spørge, Lars, om man kunne læse noget ud af det her Hens & Mauritz regnskab, at vi som forbrugere måske holder lidt mere tilbage på vores forbrug. Ja, helt sikkert. Og så køber vi bare de billigere varer. Altså, vi går efter tilbudene. Og det er jo der, altså, det er ligesom i supermarkederne. Så i stedet for at købe de produkterne i øjenhøjde med kraft og hvad de nu hedder, alle de her mærker, som vi går over normalt, så går vi lige ned i knæ, og så tager vi white label-løsningen fra supermarkedet. Det kan man også se på Axfood, og nu er ICA jo ikke længere på børsen. Men alle de her, der leverer til forbrugeren, der har vi altså. Vi er der stadig, men vi har lige taget de ting, der er 5-10 kroner billigere, hvis vi kan finde det, og nogenlunde har samme kvalitet, ikke? Så det er det, de oplever i øjeblikket. Aktien var ellers på vej opadgående, og der havde lavet fine købsignaler og sådan noget, men og vil stadigvæk holde det indtil videre. Vi skal under 120, før at vi ligesom får smadret sådan noget, nogenlunde den gode tendens, ikke? Og vi ligger og handler Hens & Mauritz til øjeblikket, hvis vi lige kunne ramme. Hvor har vi den? Har vi i 122, så den kommer nok lige ned og kysser støttelinjen, og så 6,5, jamen det kan jo godt være, det frister nogen med en kurs 122, at der er nogen, der alligevel hopper ind og får noget udbytte der, så ja, vi må se lige, hvordan den bærer hen af det næste stykke tid. Og så er der også nyt fra Green Hydrogen System, den her danske virksomhed. Den aktie har været på noget af en rutsjebanetur. Den er steget næsten 200% over den seneste måned. Onsdag fik den ordentlig hakketuden på 20%, og i dag stiger den 15%. Der er kommet nyheder om, at der er en ordre, der er blevet lagt ind på 0,9 megawatt, og at de her anlæg de forventes at være færdige i 2024. Men hvad siger panelet om den her aktie, som jo springer lidt op og ned i øjeblikket? Jo, ikke. Altså, jeg er jo døbt til sådan en mimestok. Altså, jeg har ikke nogen kommentar til det, altså, produkter, altså, men der havde de jo faktisk lige pludselig et problem med, at det ikke rigtig fungerede, og de lovede jo en stor omsætning i 2025, og ja, jeg ved godt, at AP Møller er medejer osv., osv., og det skal nok blive spændende, men de her store udsving, det er der kun et hold, der vinder på, det er dem, der sidder med handelssystemerne, og så dem, der virkelig er kan optimere, ikke? Fordi forleden dag, der kostede den jo 40 kroner, så hvis du handlede til 40 kroner på Green Hydrogen System forleden dag, jamen så er du stadigvæk bagud på pointen, så er det stadigvæk dig, der sidder med sorte pære. Ja, den kostede 34 kroner her i dag, og det er efter, den er stedet 16% her til morgen. Det er det. Og har været nede og vinde i 11, ikke? Eller sådan noget. Ja, 10 faktisk, mere eller mindre, ikke? Tror jeg, det var for at ikke, det skal være liv. Men forleden dag, der blev den handlet i 40, så som Maja i Matador, så sidder du stadigvæk med sorte pære, som man altid gør med. Så altså, men det er jo det, man skal huske. Altså, det er sjovt at være med. Men hvorfor gik du med? Altså, var det bare fordi og så er vi tilbage til det der med alt det der, at problemet er, at de skulle have leveret deres første kundeordre her i andet halvår, og det kom jo ikke, og så var der problemer med det ene, så var der problemer med det andet, og det er den første model, så skal de komme med en, som er større, som de er ved at lave allerede, og sådan noget. Men altså, og basalt set at lave brint ud af vand, det har man altså kunnet i 100 år, fra man havde jævnstrøm, fra 1870. Så fysikeren Lav her er ikke specielt imponeret? Nej, det er jeg ikke, og så er der dem der, og der jo vil jo være mange, og derfor er det også, du kan se det hvis du gerne vil hænge AP Møller ind i den her fortælling, så er det jo også, eller hvad skal du i hvert fald gøre på den måde, at han skal bruge så sindssygt meget grøn, det der power to x, altså grøn brændstof, hvad det end skal være, det bliver formentlig metanol, men han satser jo på adskillige forskellige for at komme i mål med det. Og han vil jo helst have at skubbe nogen ind imellem sig. Han vil ikke selv lave det, vel? Så han vil helst have, at der er nogen, der hvad hedder det, firma, der laver det, og siger, værsgo, du kan købe... Han bruger 12 millioner tons olie på skibene om året. Så kan du regne ud, hvor meget det er, ikke? Altså, lige så stor energiforbrug, så nærmest som Danmark. Og så er der lastbilerne og alt andet ved siden af, ikke? Og gaffeltrucks på lager, og kraner og skidt og møg, der kører rundt, at de kommer oveni, ikke? Så, hvad hedder det, du gælder på, at det er måske 2-3 millioner tons, der ryger der, så er du nok nået begyndt at nærme dig sandheden. Så det der, nej, ved du hvad, alt det der, og op i Norge kan du jo finde 2-3 selskaber også, der tror, de kan lave det der. Men altså, hvis du vil altså gå over og kigge på Yara, vil jeg sige, som en gammel mand, han laver jo ammoniak, og ammoniak kan faktisk også blive det brændstof. Og det er en norsk virksomhed, som er egentlig mest er kendt for gødning. Ja, det var gammel, det er Norsk Hydro, ikke? Og så gødning, og så har vi jo Norsk Hydro Aluminium, som jo også skal bruge strøm. Du skal have noget strøm, det er det hele handler om. Og den strøm skal være grøn og ikke sort. Det er sådan set, så nej, altså en virksomhed, som ikke er noget frem til at kunne fungere endnu. Det skal man lige passe på ørerne med, ikke? Vi skal også snakke om GN Store Nord. Ja. Det er jo også en aktie, der har været på lidt af en rutsjebanetur. Aktien steg 11% i går, da der kom ud, at bestyrelsesformanden Per Vold Olsen, han ikke genopstiller. Hvad betyder det? Hvorfor stiger aktien? Jeg læser lidt om, at det kan være, fordi nu kan der endelig komme et overtagelsesbud på den her virksomhed. Ja, det kan der jo alligevel, men altså, han har jo siddet der i temmelig mange år. Han har også været en lidt moden mand jo. Han er jo snart under 70. Og hvad hedder det? Der er måske nok en hel del, der synes, at det kan godt være, at han har klaret sig meget godt og dirigere. Det er meget godt igennem her sidste gang, de var på hælene. Men nu er det jo så igen, ikke? Og der var en i går, der havde en eller anden overskrift, der spørgte sådan noget om, at han nærmest havde fungeret som en slags overdirektør. Og man har jo sådan set skiftet audio, de der øredimserne, ikke? Og så har vi så Gitte Åbo, der sidder over hos høreapparaterne, ikke? Som han fandt. Og så kan man jo mene om det, man vil. Men, og du skal ikke spørge mig, mens mikrofonen er tændt, men løven synker jo som bekendt, og der kommer hun jo fra, så kan I jo lægge tallene sammen. Men, nu tror du har sagt masser uden at sige noget, eller? Nå, men det er jo vores opgave, det er jo at vurdere tingene og sige, hvad er det fald, og jeg har jo aktier i det der, så jeg vil jo gerne have, men altså, han er jo ikke mere, hvad skal du sige, sidder i vejen, der du kan byde lige så meget på GN, om han sidder der eller ej, men altså, det er jo et fremskridt, at nu rydder man. Det er sådan et tabla rasa, eller hvad de kalder det for, ikke nu. Begynder vi forfra. Begynder de har fundet en svensker. Så Lav, er det fair, at aktien stiger 11% i går? Altså, var det den rigtige reaktion, synes du? Ja, retningen er rigtig, men om det var 11, skrub, det var temmelig meget. Men det var også, fordi aktien er, så vidt jeg ved. Hører han ikke til den der sjovle, Peter? Jo, er ikke stadig, jo. Det gør den. Jeg har ikke lige set det. Der er jo en forholdsvis stort, eller relativt stort, synes jeg, sjovt omfang. Der er også F.L. Smith, ikke? Det er jo den sjoveste koger, jeg har jo. Så F.L. Smith skal jeg sige, og du dukker ham svenskeren op, ham her Altøj. Men hvad hedder det? Der er jo til siden, hvis man kan stå på Finanstilsynets tal, 9% short. Det er ikke engang begyndt at falde endnu. Så kommer en ind ad døren og siger, jeg melder mig lidt i spillet, nu tager jeg 10-11%, og Lundbeck-fonden har til sådan en 11. Jeg tror, at de er gået længere, men det har de også. Og så, hvad ligger der så rundt omkring? Det er jo altså ikke særlig morsomt for en, der er 9%, eller dem, der, det er jo flere, der er 9% short, ikke? Så så begynder lokummet at brænde. Men det er altså lidt, der er en vis grad af vildskab på short-siden i Danmark, det er der altså. Altså, hvis vi snakker vildskab på short-siden, så er der jo også den rapport, der kom ud her for et par dage siden, der Hindenburg Research om den store indiske konglomerat Adani Enterprises. Der bliver godt nok lagt op til et ordentligt short-projekt der. Der anklager de jo i virkeligheden Adani Enterprises for alverdens skamløs markedsmanipulation og hvidvask med penge, regnskabsfusk. Det skal vi ikke ind i, men der er i hvert fald også lagt op til nogle store shorts derovre. Tesla kom med regnskab onsdag aften, og i går fik vi så en aktie, der steg 11%. Og det er jo, har jo også været fascinerende at følge med i den aktie. Den faldt 65% i løbet af 2022, og nu er det altså begyndt at gå opad igen. Jeg ved godt, Tesla er ikke lige jeres kop te, nogen af jer, men har I nogen kommentar til den her kursstigning, der er kommet efter regnskabet? Så hvis, altså man må tage hatten af for så store kursstigninger. Der må være nogen, der ser noget. Så altså, jeg siger stadigvæk, biler bliver det nye, sådan, hvor vi race to the bottom, ikke? Altså, du var jo selv inde på det der med Ford i går, da han smed alle sine... Han var kommet foran. Ned, ja. Jeg ved ikke, om det er Tesla forsøger at mene, at de er foran, men altså, jeg tænker, at de der kinesiske selskaber, de har mange muskler så at spille med, så nej, jeg skal ikke have brændt alderen i det der bilmarked. Det må jo andre gøre, og god tur, og tillykke med de 10%. Jeg håber, der var nogen, der købte ned i 100, men hvis du stadig sidder og købte i 200, som bare jo er nogle måneder siden i oktober måned, eller i april måned, hvor den var oppe i over 350, så har du stadig lang vej hjem, så det er tidligt. Ja, der er lang vej hjem, men det er jo en cirkusforestilling. Og i øvrigt, så er han jo begyndt på... Der var lige en skiller. Der var lige en skillerlam, det var egentlig bare for at markere, at vi lige rykkede videre i udsendelsen. Men jeg vil faktisk gerne også spørge dig om noget nu, Lav. Ja. Du har nemlig lavet nogle ændringer i din portefølje. Ja. Dine seneste investeringer, dine sidste salg, dem vil vi gerne høre lidt om. Ja, nu har der flyttet sig lidt på ark. Men det, jeg fokuserer lidt på, det er jo, at jeg mener, at AP Møller er... Jamen, vil du ikke lige sige, hvad du har købt? Jamen, jeg har solgt Frontline til Stortank, og så har jeg købt AP Møller, og så har jeg købt... nogle flere Norden. Og det er satsning på, at de to aktier er, synes jeg, mere undervurderet end Frontline var. Det er ud at bytte heste, hvorfor en, du tror det hurtigst. Og så er det jo, at AP Møller skal komme regnskaben 8. eller 9. februar. At der tror jeg altså, at man undervurderer, hvordan det er fat med butikken. Det skal de jo komme med et rekordoverskud på ca. 210 milliarder kroner eller andet deromkring. Men altså, at de taler jo nærmest om, de får underskud i år. Det, jeg gætter på, det er bare sådan mit grovgæt, det er 50 milliarder i overskud. Det er jo gevaldigt langt ned, men i forhold til der, hvor de var. Men altså tilbage i verdenshistorien, der lå de jo kørt rundt. Der er det, jeg tror, det højeste AP Møller nogensinde tidligere, altså var der sidste år, men med de her 117 eller hvad der var. Men ellers er det jo cirka knap 40, det er det højeste, de nogensinde har præsteret, milliarder kroner. Men hvis du kommer ned på 50, ikke, så er det jo et eller andet earnings per share, det vil jo blive 2700, og han koster... de her, 14.500, ikke? Og så vil du sige, så fragår der formentlig 3500 til 4.000 kroner i udbytte, ikke? Det er formentlig, hvad han vil udlåde. Så er vi altså ned i 10.500 til 11.000, og han kan tjene 2700, så er det altså en P/E 4. efter at indtjeningen er blevet faldet til en fjerdedel af rekorden. Ikke? Og det mener jeg sådan set er... jeg blev opmuntret af, der var jo en artikel, jeg ved ikke, hvem det var, der sagde det, eller skrev det, at BlackRock var ude at sige, hvad der er meget korrekt, at de leder faktisk efter gode investeringer. Fordi verden er fuld af fælder og lort, inklusive, vi har måske lige talt om noget af det for lidt siden, men hvad hedder det... ingen nævnt, ingen glemt, at hvis du køber sådan noget til den pris, hvad vil du helst tage? En AP Møller-aktie, som har en interværdi på 2500 minus det udbytte, der ryger af, så du køber til 15.000, og så kurs, du køber en krone for 60 øre, ikke? Med den indtjeningsevne, de har, eller du køber en bitcoin, eller du køber en statsobligation, der giver 2% i rente, ikke? Ja, jeg tror godt, jeg kan finde ud af, hvad der er bedst. Og det er en AP Møller-aktie. Det må jo gå op for folk på et tidspunkt. Så altså, det er en satsning fra min side på, at der er tilstrækkeligt mange penge i denne verden, der er besiddelse af administreret af folk, der har den sunde fornuft tilbage. Der er faktisk kommet nogle spørgsmål ind, lige omkring de her, netop både Frontline og Mærsk, så tænker dem kan vi lige så godt tage nu, Lars. Det er blandt andet Henrik her fra Horsens. Han siger, er casen for Mærsk stadig intakt? Ja. Med ja. Kursmål efter udbytteudbetaling på ca. 18.000. Ja. Okay. Ja. Jeg har jo sagt 30.000 skulle op i, og så tager jo de 4.000 fra, skulle op 26. Men det er jo måske lige i øjeblikket, hvor alle er bange for en recession lidt i overkanten, men det kommer nok til at vare året ud. Men altså, hvis du kan skyde efter det, altså, hvis du kan skyde efter, hvis det er bare nogen er rigtigt, ikke? 25.000-30.000, og det er det halve, at det dobbelte, den koster nu, og så har du fået formentlig 4.000 i udbytte af. Altså, what not to like? Og et andet spørgsmål her fra Henrik, det er, hvordan ser du casen i DS Norden, og hvad er deres forventede udbytteudbetaling for 2022? Han har jo betalt 2x30 kroner for året allerede. Hvad hedder det? Og det var altså 60 kroner jo, han skulle jo gerne komme med os med, regnskabet kommer også med dem der omkring den 9. rigtige kæmpeting op, står jeg og snakker. Ja. Men hvad hedder det? Han skulle gerne kunne komme ud med et overskud. Han har jo selv fortalt allerede omkring 650-700 millioner dollar. Han kommer ud til at tjene mere end for eksempel Frontline gør, men han kommer formentlig ud med 400 eller sådan noget, men at fire rovlige bagefter i forhold til ham her med produkterne. Og Torm er der jo også. Så hvad hedder det? Altså jeg regner med, at jeg går ud for at sælge. Jeg har jo solgt halvdelen af min Norden, og så har jeg købt nogle af dem tilbage, og så jeg tror, jeg har 60% af, hvad jeg havde, men fordi jeg vil lige have været lidt frem og tilbage, men der var lidt jo der mellem 430 og ned til 320, men jeg regner med at få solgt dem mellem 480 og 500. Det er arbejdshypotesen, og den koster 340-50, ikke? Så du holder fast i den i hvert fald lidt endnu? Ja, og så har vi jo chancen på bold, hvis det kommer op and running. De siger, at han har fortalt det ud, jeg forstår det, at han har egentlig afdækket, han har været kanon dygtig og heldig. Det skal vi måske tage lidt mere også, det gælder jo altid skib for, men han har virkelig, han har ramt den hovedet på sømmet der, med han har garderet sin bolkskib. Han påstod vist nok, at han da havde dækket sin bolkskib, sådan stamflåden, også i 23. Så han kan bare sætte sig ned der og glo, og så kører han det offensive over på tankskibene, og så leger han lidt frem og tilbage med at chartre lidt fra den ene dag til den anden i det der. Det værste, der sker ham, det er, at han har simpelthen så mange skibe i gang. Han skal holde styr på 550 skibe, og hvor 100 er stamflåden, det som de sådan har ejer eller har optioner på at købe. Det er sådan kerneflåden, ikke? At, altså, det er sådan operationelt at holde styr på det hele. Det må være... Det er stort et tillag. Ja, det er. Og jeg har gjort det, jeg har solgt min BW og købt nogle tørlast allerede. Bell Ship har jeg købt. I stedet for at købe Golden Ocean eller Yinhui Shipping, det er også nogle muligheder. Det er ikke, fordi jeg ikke tror på BW, men jeg har faktisk lavet salgssignal for noget tid siden, og så tænker jeg, nu skal vi jo også følge signalerne. Jeg er jo teknisk analytiker, så vi jo ikke bare sidde der og ignorere det hele. Og trumme i bordet. Så jeg har taget gevinsten og puttet nogle penge i, og din DS Norden, de skulle komme den 10. i anden, ifølge den her finanskalender, jeg kigger på. Så det er det. Ja. Ja, han spurgte også lige om det med udbytte. Hvad skal vi gætte på? At han vil komme ud med måske 40 kroner, så han i alt betaler 100, og så 2x30 plus 40. 40 vil jeg gætte på, men, Men det er ikke det, du sådan skal sætte på. Det er, du skal sætte på, om det går godt eller skidt. Jo. Og lad os så lige få lukket det her med frontline. Det er Elisabeth fra København. Hun spørger, om du har solgt din frontline for det at skaffe penge til noget andet, eller fordi den har toppet. Og der siger du, det er simpelthen for at spille på den hest, du tror vil løbe hurtigst herfra. Jeg tror på, at fremtiden skal op 175 til 200 norske. Vi tager frontfidusen derop. Ja. Vi er simpelthen kommet til lytternes spørgsmål her i fredagens udgave af Millionærklubben, og der er kommet rigtig mange ind, men hvis du sidder derude, så tager jeg stadig meget gerne nogle flere spørgsmål ind, og du kan sende dem til mig i studiet på telefonnummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Og så er der kommet et lidt mere sådan bredt spørgsmål her, jeg tænker, det kunne være rigtig fint at forvente. Det er for Flemming. Han siger, jeg sidder med en pose penge, 50.000, og overvejer, om disse skal investeres nu, eller skal vente lidt. Jeg har tumlet lidt med min investeringsstrategi tidligere, men har nu zoomet mig ind på, at jeg hovedsageligt investerer i store, kendte brands. Nike, Apple, Novo, Disney, Carlsberg, den slags virksomheder. Hvad tænker I? Han har 50.000. Er det godt at løbe efter de her store brands? Det har vi jo snakket rigtig meget om i den her inflationsverden, at man skal investere nogle steder, hvor virksomhederne kan skubbe de ekstra prisstigninger over på forbrugerne. Det kan man nemmere, hvis man er Carlsberg, en eller anden lille prutbryggeri måske. Ja, altså hvis man kigger sådan en på sådan en møgkedelig aktie som Coca-Cola, altså så er de jo klaret sig gang på gang på gang. Altså så skulle man kigge på noget. Uden altså det er jo ikke noget der stiger. Man kan jo bare se det sidste siden slutningen af november måned 21, der er aktien jo ikke rigtig andet bevæget sig mellem 400 og 600. Det er selvfølgelig okay udsving, når det er, det er ikke den rigtige her. Men hvad hedder det nu? Jeg vil købe noget Coca-Cola, overveje i hvert fald. Altså det har, hvis man skulle gøre noget sådan ligesom Buffett, altså så det har Buffett jo gjort. Nu træder lav over tæerne. Michelle var jo enig med, men sådan noget forsikring, den er rigtig kedelig noget, og så noget helt andet kedeligt, det kunne være, jeg sad lige og kiggede på de svenske skovselskaber, de er heller ikke særlig stedet specielt meget. De vokser langsomt. Ja, netop. Man kan høre det gro, og det er grønt. Så det er også, og der vil jeg tage sådan noget rigtig kedeligt noget som hold, men det sker der heller ikke noget ved. Men det er også noget udbytte, så ja, det var ikke spændende, det er ikke noget, der er fart i, men det er noget, der kan lægge en bund hos de fleste. Og hvad tænker du, Lav? Hvad med nogle store nogen også, som nu nævner han blandt andet Nike, Apple, Disney? Det er jo sådan en bankmandssnak, Per, sådan det der. Jamen, det er jo sådan, ligesom du ringer og taler med en bank, siger, vi skal ligge i midten og stabil forbrug og forsikring og plyder, plyder, plyder. Nej, men altså sådan noget, hvis det er det eneste, du kan drive det til, hvis du køber i dag og siger, jeg kommer tilbage om 10 år, ja, så kan du da godt gøre det, men det er jo bare sådan at sætte pengene lidt på pause, ikke? Jamen, så køber Nokia Tires, ja, som ja, jeg også har gjort. Ja, det er noget, der er krudt i, men jeg vil sige, så vil jeg hellere, hvis jeg var ham, så ville jeg faktisk sige, okay, markedet har downside risk, mener jeg. Jeg sætter mig og venter, og så satser jeg på, at markedet kan falde med måske 10-15%, eller at alt bliver godt i Ukraine, og så skal vi have en ny dagsorden, så skal du bare købe. Men indtil da, sæt dig ned og vent, og så skal du ikke købe de der store brands der. Det er altså noget, altså, det kender alle jo. Alle ved, at det er og Microsoft og så videre. Hvordan kan folk stå her og prædike, at Microsoft, alt det der, det er så fantastisk regnskab, det er en monopolvirksomhed, som hver gang du køber en PC, så sidder deres skram inde i det, ikke? Og de kan jo ikke bruges til noget. Altså, kan Microsoft ikke bruges til noget, eller hvad? Jo, men du kan da ikke bruge deres regnskab til en indikator på, hvordan det går en monopolvirksomhed, som sidder der og kæmper indad for at udvide sig i volumen ved at købe ind og bruge sit krydssubsidiering, kan være vel, sin monopol på det, og så tjener det. Du kan da ikke bruge Microsofts regnskab til noget. Jeg forstår ikke, at nogen kan stå og fortælle det, at det er bare sådan noget snak. Men du skal vel have en kombination af noget, hvor du lægger en bund, hvor der er stabilitet, og så er noget, hvor tagstenene kan flyve af, hvor der går hit for sig. Så hvis han sidder med en pose penge, så skal vi jo ligesom hjælpe lytteren med at give lidt af det gode, og lidt af det onde, og lidt af det rigtig sjove. Hvad vil du tage din her til noget rigtig sjovt? Punkt 1 vil jeg jo vente. Du vil vente, ja. Men det andet er, når han så skal ind og kigge på noget af det der, så vil jeg måske ikke lige tage de der mega amerikanere aktier, for det er jo altså, som Pelle Larsen sagde, elefanter løber ikke stærkt, men. Og den eneste af de der, jeg kan efter at have forstået, det var jo Disney, som jo er kunne du godt overbevise mig om. Den koster vist 95 eller sådan noget. Den er steget meget på ting. Ja, koster den ikke stadigvæk det? Jo, noget. Nok men men det var den eneste af dem der. Jeg ville interessere mig for, at det der med at købe store navne og sådan noget, det er jo ikke... Altså, du skal købe selskaber, der kan har dynamik i sig og kan flytte sig, og det kan de store jo ikke. Så altså, det kan godt være, det lyder fedt, når man sidder derhjemme lørdag aften og siger, jeg har lige købt lidt aktier i Microsoft, ikke? Her er verdens største, så... Det er faktisk mig og ham, Bill Gates, som godt nok selv har solgt det, stort set råber stå. Men det er faktisk også det styrer verden, ikke? Nej, du. Glem det. Lad os sige, det var et svar til Flemming her. Ja. så er der en godmorgen her fra Middelfart. Ja. Hvordan er forløbet, hvis ens aktier bliver opkøbt af et andet firma? Forsvinder aktierne, og pengene sættes på depotet, eller får man nye aktier i det opkøbende selskab? Nu er vi over i noget lidt mere teknisk praktisk end. Det kommer jo an på, om man bytter aktier, hvad jeg lige vil sige. Altså, om man får aktier for købet. De fleste, der får du kontanter, ikke? Altså, tag Danisco, da de blev købt af. Du fik penge for DuPont osv. osv. Og her er Novozymes Christian Hansen. Jamen, der får du jo aktier i Novozymes, hvis tingene går hjem, og så får du nogle penge. Det samme var også med Lundin Energy, der fik du aktier i Aker BP, du fik nogle aktier i Ørn, og så fik du, eller Oren, og så fik du nogle, nogle penge ind på din bankbog. Så der er flere måder at gøre det på. Og hvis du ikke glemmer, og nu har vi jo Sanistål, som er ved at blive afnoteret, og har du glemt at sige ja eller nej, og det er derfor, de har lidt svært ved at få afnoteret de sidste, jamen så til sidst, så gider de ikke at vende på dig, og så ryger du også ud, og så får du nogle penge ind på bankbogen, og så har du været en sten i skoen på de der, fordi du ikke lige har reageret med det samme. Så ja, som regel, det er lidt forskelligt, hvordan kombinationen er. Så man kan ikke sige, at der er én regel her? Nej, men jeg, altså, jeg vil sige, så vidt husker det, så Christian Hansen vil være en fuld aktieombygning, men så kan der være lidt øreovervågning til sidst, fordi der var nogle kommaer på den der pris, som var meget mærkeligt lang. Men altså, det andet er jo det der med, hvad sker der så, hvis du ikke gør noget, fordi du så sidder med det sidste, hvor der kommer et bud. Jeg havde jo også hamlet i Frankrig, EDF, Electricité de France, som staten så ville indløse os, eller hvad du vil. Men altså, der skal man være ret vågen og komme ud i tide, fordi ellers så kan du sidde og vente, og hvis du sidder til sidst, så er det sådan, at du sidder og venter på, at der er en advokat, der sender en mand, der står og banker på døren og siger, hvornår slipper du dine aktier og alt det der. Se at få solgt det lort og komme videre og finde på noget nyt. Og selvom du skal koste dig 2-3%, det er nærmest normalt bedre at sælge på børsen, i stedet for at vente på at få de sidste ørevågning med. Det er fredag her i Millionærklubben, og jeg har Lars og Lav i studiet, der tager lytterspørgsmål. Lars, jeg har fået et spørgsmål om en teknisk analyse, som jeg tænker, jeg måske lige kan sætte dig i gang med, mens jeg så bagefter stiller Lav et andet spørgsmål. Det er en lytter, der spørger, om om vi kan få dit tekniske syn på en aktie, der hedder URNM. Det er inden for atomkraft. Det er sådan en... Er det en, du kender noget til? Nej, det gør jeg ikke, fordi det er nok en... hvad siger du? URNM. URNM. Så det, der bliver spurgt om, det er en teknisk syn på den her aktie. Ja. Ja. Er det ikke en ETF? Nå, jo, det er en ETF. Det er det. Uranium. Ja. Det er noget med ham der, Jesper Klein, han sagde, han havde sprot, for det var altid det samme. Og jeg er helt enig. Men Lars, vil du kigge på den? Ja, vi kigger. Lars, er der kommet et spørgsmål til dig om Gumspace. Hvad siger du til den aktie nu? Det er fint at spørge. Den er jo, ligger jo hernede, og jeg har den jo, og jeg har den også derhjemme. Nu ligger den jo nede i 3-4 kroner, det er jo noget værre råd. Men han vil jo komme med en aktietegning for at fylde kassen op igen. Og han har fået en ny ven over i England, som har puttet penge i dem den koster 3,5. svenske kroner, det er jo ingenting. Det er 200 millioner svenske kroner i børsværdi og sådan noget. Jeg har fået en, som har puttet penge i ham fra England, som vi ikke rigtig ved, hvem han er, eller han er... jeg har jo ham lidt mistænkt, det har jeg jo altid. Jeg prøver at regne ud, hvem han er. Der er nok en bag ved ham. Altså, det ikke er ham, som er kun ham. Han er ikke stand alone. Men der er nogen bag ved ham, eller han har nogen, som han kan henvende sig til. Men de skal jo skaffe nogle nye penge for at ligesom fylde kassen op, og så har de jo ligesom, altså, de er jo blevet kommet til kort, op til adskillige gange, hvor nogle af de der store ordre, de gerne vil have på netværk af satellitter, ikke er blevet gennemført. De er faldet, og de har lavet et projektoplæg og alt muligt, og så ender det med, at de alligevel ikke kan laves, fordi kunden ikke kan betale. Og det er jo sådan anden, det er nok tredje gang, det er sket nu. Men nu holder direktøren jo op, som faktisk har kæmpet en brav kamp, og bestyrelsesformanden holder også op, men han bliver så siddende, så vi husker det, til august. Så holder han op. Men så der er ligesom ryddet, eller den med at rydde, så er plads til alle. Nu er der plads til nogle nye folk, og brug for nogle nye folk. Men det er altså problematisk, og de skal have stoppet nye penge ind, fordi de har, hvis vi ved, stadigvæk penge i kasseapparatet, men det er jo ikke ret mange, og de har jo cashbøn og alt det der, og de der projekter, som de jo, når du har sådan nogle ordre, hvor du sidder og skal projektere det og finde ud af det og alt muligt andet, altså sætte op der og afgive et tilbud på sådan noget, det er jo, koster jo temmelig mange penge, og det har de jo ligesom måtte smide i skraldspanden 2-3 gange. Altså, det er jo en takeover-kandidat, og de kommer også, og, eller det må jeg sige, de kan jo nå at dø inden, men hvis alt går galt, men det er det, det handler om. Men det er jo en teknologi. Det er jo en fantastisk virksomhed, der er enormt potentiale i det. Jeg mener, at de skulle, Saab skulle købe den fra Sverige, fordi de passer ind i sådan noget der, men der skal altså nogle muskler til. Og det er det, der er balladen, ikke? Men stadig en takeover-kandidat. Ja, det, jamen, det, ja. Er, det er det, men altså problemet er, at han har ikke ramt mange penge, og nu skal ledelsen laves over, og nu skal de ligesom lidt hejse ordentligt op i det, og se, om de kan få det der til at køre, ikke? Så det er den kedelige sandhed om det, men det med markedet med de her minisatellitter, og det er jo også det med Ukraine og alt det der, det er jo det, der holder telesystemet op, og de kan finde nogle russiske positioner og alt det der. Det er jo sådan noget, der er brug for. Så det er lidt trist, ikke? Og jeg har jo sagt for længe siden, at sådan noget, at hvis jeg sad ude og var ham der præsident Xi, der sådan noget bestemmer alt ude i Kina, så ville jeg jo købe det der for at få fat på sådan noget. Det kunne han så nok ikke få lov til, men så var nogen, der ville... Der ville måske stille sig i vejen, men så kunne det jo være, at man skulle gå lidt snedigere til værks. Tak det er for, jo ikke for putt at være snedig. Tak for opdateringen på Gumspace. Lars, har du kigget på den her ETF, URNM? Hvad er du kommet frem til? Ja, altså, man skal jo tænke på, at alle efterspørger uran i øjeblikket, men man skal jo lige gå ind og læse det der. Der ligger sådan et, i hvert fald, hvis man har de fleste platforme, så kan man gå ind og læse sådan et handelsdokument, sådan, så man lige finder ud af, hvad er det, man egentlig køber. Er det selskaber, eller er det triggeren på råvaren, eller hvordan er det? Nu har jeg ikke lige nået at få læst det hele, men det er vigtigt, at man lige sætter sig ind i det. Altså, uranprisen har jo bevæget sig pænt opad det sidste måneds tid. December måned, der bundede den, og det gjorde den her ETF også, og så har den været opadgående, og ser man den over en længere periode, jamen, så er der egentlig en pæn opadgående trend all in all. Så jo, man kan godt sætte sig ind i det, eller købe sådan en ETF, fordi man kan jo se, Japan efterspørger og åbner nogle værker, og Sverige vil åbne et nyt uranværk, Polen vil, eller ikke uranværk, hvad hedder sådan noget, atomkraftværk hedder det, og Polen vil åbne to atomkraftværker, så der bliver en øget efterspørgsel på de her produkter, eller på uran, så man kunne godt lægge sig ind i råvaren og i hele branchen, i hvert fald i en periode, men man skal jo bare tænke på, det er virkelig langt, det er noget langt noget, fordi at det, inden du får startet sådan et atomkraftværk, så går der jo hurtigt i en 4-5 år. Altså alene det finske har jo været 5 år om at blive bygget, og det er stadigvæk noget med, at det ikke kører helt optimalt stadigvæk, fordi ikke nok ud af det, og vi ser jo, det er jo fordi, det er lidt gamle atomkraftværker, de har i Sverige, men der er tit sådan en pause. Nu, lige nu midt her, midt om vinteren, der har vi faktisk en af de store atomkraftstationer over i Sverige, der lige skulle have en reparation, så man blev nødt til at slukke og lukke. Nu har vi jo alle sammen sparet på elen, så har det ikke været så slemt, men havde det været en rigtig hård vinter, så havde det jo nok været lidt sur elpriser. Så jo, jeg synes måske, man godt kan overveje en lille gambler i sådan en ETF her. Men man skal bare vide, det er altså et langsigtet plan, man går ind i. Og han skal lige gå ind og læse hele den der fine investor-information, der er. Og det er, og de skriver selv, at det er en syver på skalaen fra 1 til til 7, hvor at 7 er meget risikofyldt. Så der er et risikofyldt produkt, vi er inde i, men selvfølgelig også med et højt afkast. Så ja, der bliver gamblet lidt her. Man skal lige huske noget af halveringstiden inden for sådan noget, så det er jo værd, at man kan få halveret sine penge i løbet. Nej. Vi bliver lige inden for råvarer. Det er Hans Christian fra Klampenborg, der spørger, hvordan I ser på Glencore, som jo er en stor råvarespiller. Ja, det er ikke, altså han har jo fået nogle tæv jo på hvad hedder det, nogle, han har måttet betale dummebøder for, at de har været både det ene og det andet julenummer jo, så jeg tror for folk med etiske investeringer, der tror jeg ikke inden for overveje, at Glencore han står. Altså den, det, den har haft en opadgående trend lige siden coronakrisen, ja. Og det har den stadigvæk. Altså det her med råvarer, vi efterspørger, det hører vi jo alle aktiestrateger, og vi kan også se det på Boliden og alle mulige andre aktier, som jeg selv har her i Millionærklubben. Spørgsmålet er selvfølgelig, skal man gå over dammen for at få noget vildere eller noget anderledes, eller skal man bare blive her i Norden og købe det op, hvor der er på børsen? At det, jeg har taget det sidste, fordi så kan man måske bedre følge lidt med. Og faren er jo, når man breder sig i sådan en som Glencore ud til, de har jo også noget med shipping og alt muligt andet stats. Det er vel nærmest et konglomerat. Det er jo det, og problemet med konglomerater, det er, at der er rabat. Vi havde jo gamle dage ØK, hvis vi skal tage det helt store konglomerat. Du får prisen på grisen, den er aldrig helt rigtig, og derfor nogle gange, så kan man måske håbe på, at de begynder at slice lidt af, ligesom de har gjort i ABB, hvor de har solgt nogle områder fra og sådan noget. Så det kan man måske håbe, og så får direkte adgang til noget af det. Men jeg vil måske overveje nogle af de andre i stedet for, fordi den bliver ved med at være, hvis man tror, at den indhenter den rabat, der er i forhold til nogle af de andre, hvis han sidder og kigger på det, jamen så det tror jeg ikke, fordi netop det er et konglomerat. Og der er i forlængelse af det her et spørgsmål fra Ravn, som siger, at han overvejer at købe nogle aktier inden for råvarer og mineindustrien. Det er jo også lidt det, vi er ude i her med Glencore, men er det en fordel at købe dem på det kanadiske marked frem for det amerikanske, for at undgå valutakurstabet i dollar, eller følger den kanadiske dollar den amerikanske? Jamen det med valutaen skal han glemme, fordi det er, råvarer er jo dollarbaseret, og børserne korrigerer jo hele tiden for, om kanadiske dollar, australiske dollar, pund og hvad det er. Det, man skal glemme for det der med, hvad det er for en børs, du er på, det er sådan set ligegyldigt. Du skal have den børs, hvor omsætningen er størst af aktien, og så du skal glemme det, fordi det er et internationalt marked, hvor det handler om, hvad de sælger det til, og så om du har det ene sted af norske kroner, eller der er også nogle af de der er både i Sverige og i Canada, jeg ved ikke hvad. Glem det spørgsmål, mindre at der er en meget stor skævhed i prisen, men altså gå efter det sted, hvor likviditeten, børsomsætningen er størst, og hvis den er lav, det kan man hurtigt ind med, så skal man passe på, fordi så når du skal ud, så kan man ligesom komme i klemme og stå der klog og må give sig på prisen. Det er jo ærgerligt. Hvis så i virkeligheden hellere kigge på der, hvor der bliver handlet mest, der er den største volumenaktien, i stedet for at sidde og spekulere i det her med. Ja, og så om den vare, han går efter, hvad det ene er, han vil købe om det er aluminium eller molybden, eller hvad det er. Er det den rigtige? Ikke? Det er lige andet, sådan set lige meget. Og der er det måske lidt sjovere at købe en, der har lidt flere end bare kobber, altså måske også tage nogen, der producerer noget andet, fordi der er sådan en generel tendens til, at råvarer er opadgående, kan man sige, i øjeblikket. Så, ja. Ja, det er mange af dem, vi har haft i studiet over det sidste stykke tid. Altså, nu havde jeg Sten Jacobsen med her i tirsdags til de 3-0. Han var meget varm på den fysiske verden, altså også råvarer. Ja, det er. Hvis du har en inflationsøkonomi, det er vi jo i. Og der er jo frygten med penge ude. Tænk, hvis de bliver sluppet løs til, at vi skulle bruge dem, og ikke de skulle stå i bankerne, hvor der er i Danmark 500 milliarder eller 700 for meget indlån. Jamen, så vil der jo blive et boom ud over alle grænser. Nationalproduktet her i landet er på 2.300. Men så du kan se, der vil jo blive et boom i det hele lortet. Ikke? Så hvad hedder det? Inflationsøkonomi tilsiger jo, at man har reelle ting, og den grønne omstilling, alt det der, som kommer til at køre, det kræver sindssygt med ressourcer. Tunge ting. Stål, aluminium, kobber, alt muligt. Der er et spørgsmål her fra Preben. Det er om Zealand Pharma og Pinduoduo. Kender I dem? Ja. Han siger, at jeg købte Zealand Pharma til kurs 87 i 2022, og Pinduoduo til kurs 47. De går stadig stille og pænt opad, men hvordan er deres, hvornår er deres kurs færdig med at vokse? Vil I sælge nu eller vente? Og hvad er jeres kursmål på det her? Jeg har Zealand jo, den har jeg har været med. Jeg er jo næsten en founding father, men ja, det var faktisk ham ude fra hvad hedder han, Fundamental jo. Han var med fra starten af, og i Early Days i Haraldsgade. Men Men jeg var med, som da de kom på børsen der til kurs 81 i 2011, og så en anden, han har jo købt til kurs 80 i 20. Det er da utroligt, har han kunnet det? Kurs 87? Ja, jamen det er helt vildt. Jeg tror, vi betalte 83 i 2011, så han har sparet... hold nu kæft. Det er godt køb. Den er i 222, og så må man sige, hvad er der ved at ske? Jamen, der er jo ved at ske det, at de er jo nået frem med de har jo et produkt, som på længe siden er solgt fra, og så er de kommet og fået godkendt det næste. Det er det der mod at redde, hvis du får insulinschok, som de Novo sådan set skal stå for at sælge. Så må vi håbe, at Novo er flink og gør noget ved det. Og så kommer det store produkt, er jo short bowel syndrom, altså korttarmssyndrom, som er en GLP-2. Så vidt jeg husker det, den skal faktisk blive afklaret her i 23, om den kan noget, og det er jo det produkt, der skal konkurrere med og overgå det produkt, som er endt hos Takeda, der er den eneste, der har sådan et i verden, det er vedmålet. Det, der er problemet med det risikomæssigt, er, at de er afhængige af få projekter, men de ligger i det rigtige sted, og de har også, og det er så lidt længere ud af vejen, fedmeprodukter og diabetes 2. Det er jo Novos store succes nu, ikke? Så de er det rigtige sted, men altså, de har bare få bolde, som skal lykkes. Det er sådan set det, der er problemet med den virksomhed. Og så skal det også vise sig, om det der kan blive til noget, om dasiglucagon hedder det, og den der med korttarmssyndromet der. Og hvis korttarmssyndromet kommer igennem, det er altså et produkt, som det der produkt, det hedder Skatex, blev solgt, selskabet blev købt op, det var Shire i Irland, som mærkværdigt boede et sted, hvor der ikke var skat, ikke? Mærkeligt, mærkeligt. Men det blev solgt for 45 milliarder kroner, men det bliver ham her jo ikke. Det er jo gættet på, at måske er det 20 milliarder værd, hvis det... Så. Så vil du sælge Zenith Pharma eller vente? Nej, jeg vil ikke sælge, fordi jeg mener, at han kører op, og meget klar over, det er altså sådan et high risk, fordi det er afhængigt af få projekter, og at nu gør noget ved det der. Det er så god. Hvordan vurderer I to fremtidsudsigterne for chipindustrien? Nu fik vi regnskab i går fra Intel, og det var ikke specielt fedt. Aktien faldt også 10% i eftermarkedet, og det var, som jeg kan forstå, i hvert fald en af de dårligste prognoser Intel nogensinde er kommet med i virksomhedens historie. Men det er Lasse, der spørger her. På trods af de store kursfald de seneste år, så virker mange af virksomhederne stadigvæk relativt dyrt prissat, f.eks. AMD, Nvidia. Så er det et usikkert stadie at købe noget op på vej ind i regnskabssæsonen. Nu er vi jo sådan lidt i gang med den. Ja, altså, det der er udfordringen, når man går ind i sådan en regnskabssæson, nu var jo Friis rigtig, jeg kalder det heldig, det vil jeg nok ikke selv betegne sig om, at købe BRO, og folk fik læst rapporten, men det man skal huske på, det er, når man køber, så kan det gå, jeg sidder der også nogle gange og tænker, skal man lige købe før regnskabet, men altså, det virker jo som om, at vi... Nu har vi fået styr på nogenlunde i hvert fald komponenterne. Der er ikke så meget komponentbrist. Gave er lige ude for det svenske Gave er jo lige ude og nedjustere i dag, fordi der stadigvæk er komponentbrist til oplader, men andre steder er der ligesom det rigtige, og så er det jo igen, har Intel de helt super skarpe små komponenter, der er det vist noget med, at de ikke rigtig har fulgt med, og nu skal der jo så bygges, jeg ved ikke hvor mange fabrikker, så på et eller andet tidspunkt så lyder det jo også lidt som om, at vi kommer til en mætning, så en Nvidia og det her lille Micron Technology, det kan jo godt være, at det er dem, der lige sidder på de rigtige chip i noget tid endnu. Og det kræver lige, at man sætter sig ned og bruger 5 minutter på den branche, vil jeg tænke i hvert fald. Men er der stadig vækst i chipindustrien bare generelt? Jamen det er der jo. Altså vi efterspørger jo, altså der er jo chip i alting, og vi er jo ikke færdige med at se... hvor der skal være chip henne, og så det tænker jeg de næste mange år med elbiler og alt muligt, så ja. Så er der kommet... Ja, jeg har jo set, der er kommet en film om Chippendales. Er det ikke rigtigt? Jo. Jo. Ja. Lav, nu det vil jeg bare sige til dig, det er noget andet, end det vi snakker om her, det? Men se den endelig. Er det til PC eller til biler? Der er Henrik fra Aalborg her, han siger, at han tog gevinsten hjem på BP før nytår, og ugen efter. Nu har han så hørt Lars Tvede og Nina Movin, de taler begge to energi, så nu føler han sig lidt presset for at komme tilbage i energi. Han tænker gas før olie og grøn. Kunne Equinor være et bud, eller er der andre og bedre muligheder? Ja, jeg mener, jeg holder pause i energi, for jeg mener, og det har jeg så solgt lidt for tidligt. Jeg solgte jo min Exxon på 96, tror jeg. Nu koster den 116, så det er jo lidt, den har kørt 20% op. Men og jeg har også solgt min BP på knap 500, og jeg ved ikke hvad, koster den ikke sådan nogen det samme stadigvæk i pund, ikke? Ja. Men nej, jeg mener, man skal passe lidt på at holde pause, fordi gasprisen er jo videt og blevet mere normal, ikke? Det har været vanvittigt høj. Og så er der så, hvad hedder det, og halvdelen for Equinor for eksempel er jo gas i volumen, og så er det mere i indtjeningen, fordi gasprisen er relativt højere. Men der kommer et meget interessant selskab, som på børsen i Norge, tog jeg forleden dag, og jeg skal lige... Er det på børsen, eller kommer nej, det? Nej, det kommer skulle komme her i... I, hvad hedder det, første kvartal. Nu bliver der bladret i den store bog derovre. Ja, men det er fordi, jeg har aldrig hørt om det jo. Det er nogen, der har købt nogle gasfelter over, oliefelter over ved Brasilien, og de går for ingen penge, jeg tror det er $7 for en tynd reserve, de har købt det for. Og nu skal de så på børsen i Norge for at skaffe pengene til det der. Og det er sådan et mellemstort selskab. Og så er der den skal jeg i hvert fald se på. Og hvad skal hedder den? Finde, jamen, det er jo nu på dage siden, jeg skal finde nogle op. Nå, så det er Bibelen der, den er ikke ned, et net ja, op for ned. Men det er sådan set nok der, du skal være. Jeg mener, det er lidt tid til at holde pause, medmindre at olieprisen går mok, og det gør den nok ikke. Den bliver nok hængende her mellem 80 og 90, eller måske 100 højst. Det lyder lidt farligt, det der brasilianske projekt. Hvorfor ikke tage noget, der allerede kører og er i gang? Jamen, det kører sådan set også, men okay. Det er nogle gamle felter, hvor det er sådan en dem, du køber gamle felter, og så suger noget mere ud af det. Det er også noget, det er også noget snot. Det men der er faktisk kommet et spørgsmål lidt i forlængelse af den her snak, og det er Jonas, der spørger om, tror I, at næste boble kan være i energi? Alle snakker om det, måske er det ved at blive lidt hypet. Jamen altså, gassen er jo eksploderet faktisk i hovedet på os, fordi det blev jo aldrig det der, vi ikke havde noget, og den der gaslinje ned til Polen, som den suger vi jo også lidt af, og man kan jo bare lige dreje hanen, så kører gassen jo egentlig også videre ned til tyskerne, så vi har jo sådan, og de har jo sat en masse skibe op, der modtager det her LPG og sender det videre i systemet, så vi er vel, jeg synes jo egentlig, boblen er sprunget, men jeg tænker, at vi har opdaget, at vi kan ikke undvære det her, selvom vi skiber bilerne og så videre, så videre. Nu kan vi jo se, der er nogle steder i vores land, at jamen, der kan man ikke få fjernvarme, siger de, så vi kommer jo til at have gas i noget tid. Jeg beholder mine Aker BP, de har jo egentlig ikke rigtig lavet noget afkast endnu, så, og de er jo netop kommet med på gasbølgen, så man må se, hvor det bærer hen af, men jeg synes, det er sprunget lidt, men hvorfor købe sådan noget udtykket bolcher der? Du ved godt, hvordan det er. Jamen, man ved godt, hvordan det er med sådan noget. Jamen, man ved godt, hvordan det er med sådan nogle gamle oliereserver, hvor man nu, så pumper man lidt op og sådan noget. Det bliver aldrig, det lyder godt, og prospektet, der modtager trykket, er rigtig godt, men det bliver aldrig til noget. Det er lidt ligesom laurits.com. Det blev aldrig rigtigt til noget, men og det er det samme, Laur. Altså, lad være. Jeg ved det bare. Altså. Kan I svare på et spørgsmål? Firmaet hedder, nu kan I få det. Det kommer til at hedde Seacrest. Seacrest. C-R-E-S-T. Petroleo. Har det en ticker endnu? Eller det nej, det har det ikke. Og det skulle komme en Q1, en børsnotering af det. Petroleo. Ja, Petroleo, det hedder det på, det hedder jam her, ja. Og Cepetrobras jo også. Men, ja, ja. Men der er I altså ikke helt enige i hvert fald, kan jeg. Ja, altså, hvorfor købe gamle udtykket bolcher? Det, man ved bare, det ikke. Det er en kaskav jo. Ja, men hvis der er noget, altså det er jo spørgsmål, om der er noget dernede, eller ej. Ja. Det er jo et vedmål på. Lad os snakke om det, når den kommer på børsen, ja, og sikkert følge med i den. Nu er vi et opfront. Ja. Nu når vi altså desværre ikke flere spørgsmål i dag. Der var rigtig mange gode, der kom ind. Vi skal have givet. Vi skal nemlig have givet koppen, og jeg har trykket en vinder, og vi sender vores kop afsted til Preben for spørgsmålet om Zealand Pharma. Vi skal lige have hans adresse, og jeg skriver til dig her efter udsendelsen, hvis du stadig lytter med Preben. Det har som så vanligt været en fornøjelse at have jer to med her i studiet om fredagen til alle vores spørgsmål, der er kommet ind. Vi kan lige her, inden vi lukker ned for ugen, se, hvordan det går ude på det danske aktiemarked. Det kom rigtig skidt for land, men vi har faktisk næsten fået slettet hele det fald, der var på C25, og lige nu er det faktisk et flat dansk aktiemarked. Jeg sender jer alle sammen på weekend med. Husqvarna stiger helt vildt, fordi Bosch har købt 12% af dem. Det er meget interessant. Tak, Lars, lige for den sidste med der. Tusind tak også til vores producer, Niels Malmås, der sidder i teknikken og har fået det hele til at køre. Og til alle jer derude, må I bare have en rigtig dejlig weekend. Thank you.